तुझको मिले सारी महिमा, तुझको मिले सारी प्रशंसा, तू ही तो है सदना बदल, तू ही तो है प्रभु। तुझको मिले सारी महिमा, तुझको मिले सारी प्रशंसा, तू ही तो है सदना बदल, तू ही तो है प्रभु। अब सब कुछ बस तेरा ही तो है, बस तेरा ही तो है, बस तेरा ही, अब सब कुछ बस तेरा ही तो है, बस तेरा ही तो है, बस तेरा ही तो है प्रभु। तुझको मिले सारी महिमा, तुझको मिले सारी प्रशंसा, तू ही तो है सदना बदल, तू ही तो है प्रभु। तुझको मिले सारी महिमा, तुझको मिले सारी प्रशंसा, तू ही तो है सदना बदल, तू ही तो है प्रभु। अब सब कुछ बस तेरा ही तो है, बस तेरा ही तो है, बस तेरा ही तो, अब सब कुछ बस तेरा ही तो है, बस तेरा ही तो है, बस तेरा ही तो है प्रभु, बस तेरा ही तो है, बस तेरा ही तो है, बस तेरा ही तो है।